Седьмой урок. Έβδομο μάθημα. Ποια είναι η καινούργια φοιτήτρια? Ποια είναι η καινούργια φοιτήτρια? Να, αυτή εκεί κοντά στο παράθυρο. Είναι Αμερικανίδα, από το Σικάγο. Την λένε Μόνικα. Όμορφη δεν είναι? Συμπαθητική. Είναι ελεύθερη? Δεν νομίζω. Κάνει παρέα με τον καθηγητή μας. Μα αυτή είναι μικρή και ο καθηγητής μας μεγάλος. Ξέρεις που μένει? Μένει στη φοιτητική εστία. Πολλά ξέρεις. Μήπως είσαι ερωτευμένος μαζί της? Πόσο χρονών είναι η Τζέννη? Νομίζω ότι είναι 18 χρονών. Και ο Γιάννης πόσο χρονών είναι? Περίπου 24 χρονών. Δεν ξέρω ακριβώς. Ωραίο ζευγάρι δεν είναι? Δεν είμαι σίγουρος. Τι δουλειά κάνετε? Είμαι δημοσιογράφος. Εσείς? Είμαι γιατρός. Η γυναίκα σας τι δουλειά κάνει? Είναι φωτογράφος. Τα διάφορα επαγγέλματα είναι δημιούργημα της εξέλιξης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα επαγγέλματα από ό,τι στα παλιά χρόνια. Και αυτό γιατί, καθώς ο άνθρωπος προοδεύει, βρίσκει καινούργια πράγματα. Τα πιο σπουδαία όμως από αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν εδώ και πολλούς αιώνες, όπως του γιατρού, του δικαστή, του δασκάλου, του εμπόρου, του γεωργού. Είναι το επάγγελμα του γιατρού πιο ωραίο από του δασκάλου? Κανείς δεν ξέρει. Οι προτιμήσεις διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για άλλους το καλύτερο επάγγελμα είναι το δικό τους, ενώ για άλλους το δικό τους είναι το χειρότερο. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι το επάγγελμα του γιατρού και του δασκάλου είναι από τα πιο ανθρώπινα, όταν φυσικά οι άνθρωποι που τα εξασκούν είναι οι κατάλληλοι.